Aşk bir sonbahar iptilası. Doktor pencereden ikisini de görebiliyordu. Onlarla arasında bir ecza dolabı, çakıllı bir yol ve 50 metre vardı. Her pazar hastanenin bahçesinde buluşur, havuzun önünden geçen yolda yürüyerek konuşurlardı. Konuşmalar kavgayla biterdi genellikle. Üstelik şiddetli olurdu. Doktor, genç kızın çıkışa doğru gözyaşları içinde yürümesinden anlardı bunu. Adam, kızın arkasından kızgın kızgın bakar, herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle söylenir, sonra da arkasını dönüp giderdi. Bu görüntü çok dokunaklı gelirdi doktora. Kızın bir an önce uzaklaşmak isteyen çocuksu adımlarıyla adamın asla varmak istemeyen hantal yürüyüşünü aynı anda seyretmenin yürek dağlayan bir hüznü vardı. Yine de kendi yaşlarındaki bu iki insanın her hafta tekrarlanan sahnesini seyretmekten sıkılmazdı doktor. Hastanede görev yaptığı 2 yıl boyunca hüznün pek çok çeşidiyle karşılaşmıştı. Aynı pencereden bakarak insanlık hallerini tek tek kavrayabiliyordunuz. Henüz 30'una varmış olmasına rağmen olgunlaştığını hissediyordu. Üstelik yalnızdı. Ailesi başka bir şehirde yaşıyordu ve uzun yıllardır kimse girmemişti hayatına. Burası bağımlıların tedavi edildiği özel bir kuruluştu. İçeride olanları dış dünya bilmezdi. Zaman zaman şehrin hatırlı ailelerinin çocukları burada ağırlanır, çıt çıkarmadan tedavi edilirdi. Koridorda yürürken televizyonda görmeye alışkın olduğunuz kedimsi yüzlü bir mankene ya da yeni yetme bir şarkıcıya rastlayabilirdiniz. Hayranı olduğunuz bir oyuncuyu pijamalarıyla görebilir, ünlü bir siyasetçinin kızının sinir krizi geçirdiğine tanık olabilirdiniz. Bütün bu ayrıcalıklı insanlar burada birbirlerine sokulur, güvende hissetmeye çalışırlardı kendilerini. Haliyle gizlilik esastı. Şehir dışında denize bakan bir tepedeki hastanenin kalın duvarlarından hiçbir şeyin sızmaması gerekiyordu. Hatta kurumun varlığının öğrenilmesi bile sakıncalıydı. Bu ilkeler 2 yıl önce burada göreve başlarken genç doktora anlatılmıştı. Şişman, yanakları her daim kızaran sevimli bir kadındı başhekim. Kısa ve net cümlelerle konuşuyordu. O güne dek sevda yüzünden dağıtmış fukaralara ve hayatlarını Beyoğlu sokaklarına yem etmiş bağımlılara hizmet vermeye alışkın genç doktor için müthiş bir şeydi bu. Karşılaştığı olayları not etmeye başlamıştı. Bunlardan yola çıkarak bir kitap yazmayı düşünüyordu günün birinde. Her hafta kavga eden çifti bir türlü yazamıyordu ama. Onlarda kavrayamadığı, uzaktan anlaşılmayan bir şey vardı. Sanki bir araya geldiklerinde gri bir duman kaplıyordu etraflarını. Resmin genelini fark etseniz de ayrıntılara ulaşamıyordunuz. Kısa boylu, kısa siyah saçlıydı genç kız. Küçük bir burnu, iri gözleri vardı. Zamanın marifeti bir ifade duruyordu yüzünde. Doktor, kızın ağlayarak pencerenin önünden geçeceği anı bekler, o yüze yakından bakmak için eflatun bir arzu duyardı. Öbür adamsa dev gibiydi. Uzun sarı saçlarını ensesinde toplar, kollarını kaplayan dövmeler ve gür sesiyle hemşireleri tedirgin ederdi. Öfkelendiği zaman serum şişelerini kızların kafasına fırlatır, kendini öldüreceğini söyleyerek pencereye doğru koşardı. Doktor, bu kız yüzünden heyecanlandığını kabul etti günün birinde. Onunla bir kez olsun konuşmak için yakıcı bir istek duydu. Kafasında çektiği fotoğraflarını kendi görüntüsüyle yan yana koydu ve birbirlerine çok yakıştıklarını düşündü. Çok güzel bir kızdı derin. Böyle bir güzelliğin kopuğun teki yüzünden heba olacağını düşündükçe çıldıracak gibi oluyordu. Öte yandan bir hastaya kopuk demek de meslek ahlakını perişan eden bir şey vardı. Hissettiği şeyin aşk olduğunu ve çılgın bir çıkmaza doğru gittiğini böylece anladı doktor. Bir gün kız yine ağlayarak kapıdan çıkarken onu durdurdu. Her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. O kadar arkadaşça bir edayla yaptı ki bunu, sesi beyaz gömleğinin yaydığı güvenle birleştiğinde cevap verme isteği uyandırdı kızda. "Bilmiyorum," dedi burnunu çekip. "Sizce nasıl görünüyor?" Yazdan sonra gelen serin, kızarmış yaprakların ruhumuzu alaboyadığı bir Ekim gününden bahsediyoruz. Serseri bir rüzgar, kaynağı belirsiz karabiber kokularını oradan oraya savuruyor. Binlerce yıllık yatağında hiçbir doğumun ya da ölümün bozamadığı bir uyumla akmakta hayat. Evrenin hayatının şaşmaz düzeni içinde yaşanan tek değişim genç kızın gülümseyişi belki. Doktorun odasındaki sandalyeye oturmuş ikram ettiği çayı içiyor ve dalgın dalgın gülümseyerek bahçenin az önce kendisinin durduğu köşesine bakıyor pencereden. Ne zamandır bu duygu var içinizde diyor. Güzel gözleri pencerede hala. Sizi ilk gördüğüm zamandan beri diyor doktor. Yaptığımın densizlik olduğunun farkındayım ama daha fazla tutamazdım içimde. Lütfen affedin beni. Affedilecek bir şey yok diyor kız nemli gözlerini kırpıştırıp. Uzun zamandır ilk defa birisi beni sevdiğini söylüyor. Aslında iyi bile geldi. Buna sevindim diyor doktor. Kendisini de şaşırtan bir cüretle. Sizinle tekrar konuşabilecek miyim? Bilmiyorum diyor kız. Burada ziyaret ettiğim adam kocam benim. Ondan boşanmak için tamamen iyileşmesini bekliyorum. Onu bu halde terk etmeyi kendime yediremem çünkü. İyileştiği zaman bırakıp gideceğim ama. Kendisi müzisyendir, şahane bir gitaristtir. Hiçbir zaman parası olmadı. Buranın parasını da zaten babam ödüyor. Onu seviyor musunuz diyor doktor. Babamı mı? Hayır, kocanızı. Sessiz kalsam olur mu diyor genç kız. Sonra karşılıklı gülümsüyorlar. Kız ayağa kalkıyor. Medeni bir şekilde vedalaşıyorlar. Aralarında sadece ikisinin bildiği, dünyanın bütün kötülüklerinden uzak bir şey olduğunu bilmenin heyecanı var yüzlerinde. Büyük aşkını uğurladıktan sonra ister istemez onun karşı binadaki küçük bir odada kalan kocasını düşünecek ve derin bir kalp ağrısıyla içini çekecek doktor. Birkaç yıllık meslek hayatının sınırlı tecrübesiyle bile o tür adamların kolay kolay iyileşmeyeceğini anlayabiliyor çünkü. Tuna Kiremitçi, Temmuz 2005.